bopam bi fotadiku terem waye nak djiblu ci benen njariñ bo xani moy lo jariño rek ci adina lolou ak lu bi din la mu don ay anam nak man na ci bok won nit ñi ak salah bi tax ñu yaakar la ci sa djiblu moy ndax ñu am ci yow njariñ lolou luy ama am la lolou kon wone mbax bu nekul ngir bëgg ñu am ndort bu rafet ci yow ak yaakar ba dila jariñ ci alal ak leneen lolou ak lu bidim la lolou mu daldi doon lu haram am nañu ko lawala lawal ba boole ci sax de nga yelimaan yi ñuy fay solde pour ñuy jité julli lolo tam amna ñu ak lu bidin la wala ma wi ba lolu xewé tay da nañ ci wuté amna ñu ko haramal faw den am ñu ni nak koku mat na set ndax itam nit ki liko yalla waral moy na nga julli farata ji waye dangu la won fi ben barab ni la fa nga da ngay joggé ci sa kër dik ci barab bi rek diko fi def dafa la ni na nga jull sunna dik ni waw na nga ko def ci mbolo yoy yep man nga ko am way te taxula jeggi lu mat ay meter wala sax kilometer diko delu ko defal ci ci waxtu wone ni ni lolou kuko def nit ya ko charge lo xani fay gemu la ci payu nak jaaduna waye julli rek sayu ci laaji pay waye nak da ngay waxu dik def ci ko fi lolou ya ko ko warale yalla warale wu ko ko te it muqabilam nak de nga warna am aqdi ci aju lolou dafa am ñuko waxe non mana dal lolou taxuno jog akulu bidin rek lañu doon wax ni am nañu ko jëme ba yagalé ko ci lolu koku na khilaf bangu su xam ngeen ko wa ta'khiru salati da doon lim yi haram naka nono tardel julli an awqatiha ba ay waxtom passé ci lo xane ya ko tay amone nga ca pexé koku moy li haram wala yahill du dagan lahu ñeel ki mukallaf du dagan ci mom suhbatu fasiqin mu andale ku ñame yalla moy ki nga xani def lu haram safuko mo tuddu fasiq soko firé kacciori tam la bas daganum mu andak ku ñame yalla wala mujalasatuhu du daganit ak togam ak mom li ghayri daruratin ci ludul ak ñak pexé amma tog ak mom ci ñak pexé rek nak bakar neeku ci da nga doon dugg ci auto bi ndati fasiq dawlu na la ci nga dik di dem te wu mëno baña dem amu fo togit nak te bokku la ak mom tok wala atté mo len dajalé ak ge anam yi nga xamne dal togalé fe ko bugula togal du meuna ñak anam yu bare la koku mom darora la tuddu darora moy lo xani mané sul taxa ba juyatiko amo ci pexé moko ñaké def lolay darora wala yatlubu bu yusaku mom mukallaf rida al makhluqin lu neex mbinde fi ci ci lu neex mbinde fi matna sakku waye fan ci lokoy sakko bi sukhtil khaliqi diko sakku ci lu naqari aji bindi ji lolo haram lu ni lu yalla tere nga bëgg ci da banexu mbinde lolu moy wala yatlubu bu musaku rida al makhluqin lu neex mbinde fi bi sukhtil khaliqi ci lu naqari yalla aji bindi ji qala allah ta'ala yalla waxna lolu subhanahu jombale na ko le yellu ci mom neena ci alquran ci suratu baraa wallahu yalla wa rasuluhu ak yenentam ahaq mo gëna war an yurduhu ñu wut ngeeramam yar la tuddu yalla ak yonent bi la tuddu an yurduhu ñu wut ngeeramam waxul ñu wut seen ngeeram ñoom ñaar waaw ndax te ngeeramu yalla modi ridallahu moy ridar rasul lu yalla gëram lu yonent gëram na loola li yonent gëram yalla gëram na loola ndax yonent la yatasarrafu bighayri alwahyi waxu yalla kon mom la neex yalla rek moy li neex yonen motax ñu man ni anjur boobu ñu wut ngeeramam melni ki ci kenn la joge in kanu mu'minin suñu doone ñu gëm ni wax ni gëm nañu kon wut lu neex yalla yonen mo gëna yalla ñu wut lu neex kenen وقال وخنيت عليه الصلاة والسلام موم يننتو يالنا سلام صلاة والسلام نانا لا طاعة امول بن توب بني وار توب لمخلوق نيال ام بندف نيدي كو توب في معصية الخالق تي لو خاني اك موي يالا مي بندل وون لولا وريتو تيار توب بن بندف سوكو سنتاني داني وارا باج ولا يحل له دو دغان تي موم مكلف ان يفعل مدف في انن بن جف hatta ya'lama babamuy xam hukm allah lay la nga xani moy la yalla atté fihi ca lola mu xam ni yalla daf ko daganal motax ni sañ ko def mu xam ni yalla daf ko waral motax sañ ko saxa baña def wala mustafaan babo mu xam ni lu yalla téré la mu war ko daldi bay waye tok di def te xamulo yalla téré na ko santane nako lolou lañ ni daganal mo ndax wa to yaq darul mufasidi awla min jalbin ni'am xexe ba baña yaq mo gën doon jublo defar baña yaq ak defar bu dende na nga baña yaq wayas'ala ba bamuy laaj al ulama ña xam doora am anam gu muy mëna sobo ويقتدي ببمي روي بالمتبعين تي ني توب لسنة محمد تي سنة يونس عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم الذين نجاغا خاني وي توب سنة يونس نيغا خاني نيوم يدلونا دانيو تكتالي على طاعة الله تي توب يالا نانيو توب يالا تي موم لا ني سانت نيت ني دي لين خمال نانكوي ديفي ньоي ньоي ني توب سنة محمد مو روي بون تي ньоي ويحذرون تدني واتاندي كلو نيت ني من اتباع الشيطان تي توب شيطان دا شيطان انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير شيطان كوكو توب مو وو لا جيم فن فدول سفر دي انما يدعو نانا وو نكو توب دار بور دار لودول ليكون من اصحاب السعير لول دون لا لين دي وود لنين ولا يرضى بمو گرم موم جوليت لنفسه نيال بوبام بومو نانغول بوبام ما لاغا خاني رضيه نانغول نكو سين بوب المفلسون ني بيرت نيا تي موي دوندو سانكو موجي سي الكاني الذين نيغا خامني داعات دافا نيل اعمارهم سين فان دافا سانكو سين دوند في غير طاعه الله تي لودول توب يالله دوند سي لنين لودول توب يالله بادي ñoñu ñoy ñi pert ñoy muflisoon denga muflis ci ciosan bi moy man sara darahimuhu fulusan ki nga xamni ay daramam dafa mujj doon ay fulus fulus mo melni wécc te xanjar yi ak yoy ko xamni dafa amone xaliss pire mbamu amone or mu mujj doon ay fulus koku moy ci lañu jëlé aflasa إذا صار دراهمه فلوسا بما نياك نبابت الدرام موي إفلاس كون مفلسون موي يبرت سين دين داعت نيل أعمارهم سين فان في غير طاعة الله تعالى كيلو دول توبيال فيا حسرتهم كون داو سين ريتشو كون جي فاجي موكو ورال دينغ فبسبب ذلك denga faya hasratahu yaji modi nidaa'u mo ci don ciosan ay ndaw sen rech waya tola bukaihim te ndaw sen yagu joy yawmal qiyamah chabisu yawmal qiyamah nas'alu allah danu ñaan yalla subhanahu an yuwaffiqana non koy ñaan mu deppalenu littiba'i sunnati nabiyina ci top sunu yonen mu maynu ci tawfiq tawfiq deppale tawfiq modi la ragniku won ci yow nga diko soxlo nga am ko ci anam gu jappandi ñu ni waffaqaka Allah yalna yalla dajale la la nga doon ité wo wuti yalna la ko yombal nañ ko yalla defal lool moy tawfiq wa shafi'ina te moy ki ni ram alak wa sayyidina sunu sang sunu kilifa sayyid moy kilifa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam faslun fi tahara nana bi fasal ci affaire lab ndaxte xam nañu ni xam xamu fiqh waxo nañu ko dembu xam xamu fiqh bo aqida rek moko yalla jitu du gem gem bi ndax gem gem bi fek saxagul ci walu tawhid dara managul taxaw lu bok ci dine su xasse taxaw nak ñaarel ba mom la ñaarele won bamuni awwal ma yajibu ala al mukallaf tasheeh imanihi fakhaba at tawhidam wor ñaarel ba summa ma'rifatu ma yuslihu bihi farba'inihi ka ahkam as-salati fiqh dugsi legi fiqh nak ay wa ibadati moy ilm al ibadat ibadati bi ci gëna for gënaaw bi tawhid passé modi salatu julli salatu julli nak bu meuna am ludd ay sartam am motax kon nak nañu tambalé sartu ya bala ñuy wax waxi julli nan dem ci sartu julli li nga xam su amul julli do am nan fexé ba amal lolu do ra songu julli té kon moy lab lolu kat motax lab mom wasila la donul qasd du deug waye nak su fekke wasila bi jaru kay bi té moy sartu bi bala nga am li ngay sartu mashrut kon fokk na nga jema amal sartu bi banu ñu dik ci lab bi nga xali bu amul julli du am at taharatu labit nu fekk ko muy qismani ñaari xaj taharatu hadathin labu hadath moy manam am gi nga am japp bu meuna julli de nga dem japp warun ba ca ngay nga am lolu ba nga xamni legi julli dagan na ci yow koku moy labu hadath ben sartu julli la bo xani mom nak mun ta ñak mom lu mu yag yag mom bu munula ñak ba seus rek munula ñak badalam munul am te moy tim koku kon julledul am waye mom mun ta ñak labu hadath fokk mo am bing ko mené bing ko manul ak bing ko faté ak bing ko faté wul yépp mom sartu julli lay don ba julli du ba bu deme fi ben barab nak nga xani la bu hadath bi def ko ak ndox nganta ca am batay amna ndax amna lu ko remplacer te modi la bu suuf tim ndax hadith ba dafa ni ju'ilat liya al ardu masjidan wa turabu tahuran fa ayna ma adrakat ahadukum as-salah falyusall kon suuf man na remplacer ndox ci hadas la bu hadas gi waye kon la bu hadas dal mom sartu julli la te mom munta ñak de wa taharatu khabasin la bu khabas sartu julli la waye mom bele ko gëna deugar ndax te mom ci kaw bin ko fatte wul la don sartu julli bin ko manete soko tele nekatul sartu dana wax ci bir tere bi su deme ba manatu la label sir bi awala amul lum ko labe wala amul lum wuto label ko te ragal waxtu je lu mu ca tek salla bi najasati kon na julli ale ak soban la bu hadas du ko wax fenn de du ni su amul ndox mumu jappe na julle ñak ñappam ken du ko wax abadan denga te la bu xabas soko fatte itam ba julli ale sobe ba xasse selman sa julli gi werna kenn du ni yaquna te su fekkon japp nga fatte baña japp ba selman sa julli baxul fokk da ngay julli ate xana mu ngi tolok bi nga julli ale sobete fatte ko ba selman mu ngi tolok bu de waxtu muxtar bi jeexul day sharia waxul ludul a li gënon day moy nga julli at soko mané lol dong moy bi mana sop nañu baamu ci lan la mana soko mané de julli at gi nak mo gën ci yow diw te gulo ken forté wul ci kon nga xamni la bu xawet bo gën woyof wala yasihu duwer waye teewul sartu julli la ci bing ko manete man ko dal di wala yasihu duwer al jami'u mbolam la bi yoyu nak illa bil ma'i ludul ci ndox at tahiri mulab ci bop ngi deug al mutahhiri mu mana labal lenen ndax du dox ci man na lab ci bopam ba mané ko jëfëndiko waye taxut nak mu am doley labal lenen su boba koka mom du mëna joxé labu julli al mutahhir mu mana labal lenen ndox ma mana lab man labal lenen mu muy mel moy man ndox wo mom moy alladhi ndox mi nga xani lam yataghayyar sopiku wut lawnuhu kuloram aw ta'amuhu wala chafka aw raihatuhu wala khaynam dara soppiku ci bima ci lo xani fariqo day takaliko ngro xaliban li epp ci tang lo xamni li mom du faral di and ak ndox muk koka bu soppe chafka ndox wala couleur ndox wala xetu ndox moma ndox manatula nek tahur mana manatula nek mutahhir li ghayrihi li label kene dotu ko man deng amal bu fekke ni ludul takaliko ndox mi mukk la kon suko soppet lola lu mu man soppi ci ndox ma du yak dar ko zeyti lolou nga xani nak day takaliko ndox galiban ko zeyti niki dewlin evil gep diw gu joge ci ay domi garab zeyti la tuddu ma evil wa samni ak diw ñor moy diw gu joge ci soow wa dasami ak nin nin kulli lepp na denga nin nak diw gu joge ci doomu garaba gu joge ci yappa gu joge ci soow yep nin nin la da wal wazahi ak tiru ak jur tirimu ak jur koku manes nako tasawur ci ay deg wala ay bassin yo xamni ay jur da cey semb di ci xous tilim je di ci dem lolou moy waza wal sabuni ak sabu wal wasakh ak teru nit wasakh moy ter ci yaram nit wala seri nit lolou wasakh lañ ko budé jur ñu ko waza wa nahwihi ak yu demé nonu wala ba's ayut bi turabi ci souf bu soppé ndox soufu ordinaire rek koku du yak ndox bi wal hamai ak ban bu ñuul bobu te ban bu ñuul di xassaw benit lako wala fi di wax koku bu soppé ndox ñuulal ko mba xassawal ko du yak dara ndax ndox xetu souf la wa sabkhati ak soufu safxoram yenn wala fi di ko wax ak cagn non lañ ko déggé ci mag ñi daan ko wax modi souf bu wex xoram koku ku ne xam na ni ndoxam day wex xoram waye koku du téemu mëna japp wal khazzi ak ñamb danañu ko wax tuhlub moy ak verte go xani bu ndox taajo lu yag do wolo lu fekk ca pegg mo mu tambalé ca bu yagge sax mu for ba melni ay lënd nga xani day verte mujj mu jox couleur verte lay jox ndox mi khazzi bobu le koku du yak dara ndax yagguk taaju ndox ma do nga ko def ak tang banat tang bi te bu surtout bu de tangu tangor nawet fofu wa nahbi yeg yu demé na mom koku du yak ta'ayyana su ragni ko beddiku khamees ko jëm ja khamees famune bu ragni ko an najasatu lam taltabis kon khusila ñu raxas mahalluha barabam tunu doy sekk masalan sher bi mubbi so xamé ni barab bi de la sobe ci laal nga raxas barab ba mu doy sekk fa in iltabasat sunan te rañi ku xam nga ni ma ngi ci waye fu mu fi ne nak xamatu kon kat khusila raxas sawb sher ba kulluhu leppam mu doora laap wa illa ludu lol duñ ko mën laabal ومن شك كسكي ساك في إصابة النجاسة تي دال غصب دال يرم باسير ولا بلاس بيجي جولي ولا نياكا دالم وورولا واي خمغا ني مون صبه لا دي لي فتخنا نك دما وورول اك سينا دال ولا دال واي خمنا ني صبه لا كون لوي اتيم تي وورولا دال ناندير خنا نادحا نكو ويتش نوخ رش باليد بلا نية بن وجهك لغرك بأمل يانه موك رخص صبي نيويو رخص صبي أمل يانه جي شوكو دفل دولاب ديريت وتناك حدث رخص جيلي رخص نجابك شنو دفعي آجو يانه مبادو جري واي رخص جيلي رخص صبي آجو يانه بمعنى دغلا سوتي يينه جملو جامو ام برينتو يابنام وايا دانيو واخو ني ني سوكو يينه ول دولار فوك موم دانا لا ويسيت نونو اديو ول يينه فوك راخاس دي نيويو بن ويس لاي دون تعبد لا ها سوكو ديفول بامو جوليغا ابادان نيكي بو امون يقين ني جولي آلا nga sogo ñoyam لا يشترط عمومه للمكان مش جديد كان بني داغي مش لو جابني صوبي صوار نتا دال ليب دنكو مش بومو داج واخو ني لولو بن غنان ويتخ خينا حكمه بلولو موي ني بودي سي كساك صوبي سي دال نتي سير بي دا دين ساندوخ نيكو تي ويتخ دال دي سول ني جولي بي اني توي توي سي سيارم سا خيل دال ني اه ندوخ ني ويتخ وزو رك بي اكار مو sa xel ni wete mo gën ngay julli sa xel di bu doon leneen lañ ca jublu kon ñu ni la sër bi dang koy foot rek woon asabahu su fekkee daf ko dal lu mu wóor ni dal na ko shayun laf loo xam ne xam na ni dal na ko waaye nag chaque mu ngi nekk di wala yaa ngi di sikki sàkk fii najaasati ci doon sobe wala ñàkk doon sobe dafa am lu la dal xam nga ni dal na la waaye nag loolu xamuloo sobe la am déet kon falaa nadha alayhi wi sax waru la ca demal yan ko ci lu laab rek li ànna al asla fi l asiyaai ak tahaara ñëpp laaba doon cosaan ci ñu waman tadakaraku fàttaliku najaasata sobe wowu fi salaati te mu ne ci biir julli xataa na dog julli ga dindi sobe soosu ndegam waxtu wi loolu xaj na ca dokk dindi ko dellu si julliwaat ndegam muxtaaru waxtu wi loolu xaj na ca lan wax su ca xajul na mottali julli ga moom la ni illa an yaxaafa lu dul su dee jàq xuroojal waxtu génnug waxtu wa kon day na continuer yëggale julli gi ci waxtu ndax laabu xabas moom dabu ko dabu julli ci waxtu wa ku gën foo wa man salla ku julli biha a yore sobe naas yan doon ko ko fàttali fàtte yóbbu ko wa tazakara ba mu fàtt ba te mu fàttali ko baadu salaam gannaaw bu sol malee ba noppi kon julli gi moom wër na du dëgg ndax laabu xabas ko ni nu dawlu woon ma ngi doon sartu julli ba nga ko fàttali ba nga ko fàttewul te mën koo dindi léegi kon aadan mun a baamu fil waxtu ci waxtu baamu ci waxtu mooy bu ñu la nee baamu ko ci waxtu mooy ne julli du yàquwul de bu yàqu woon danga koy baamu abadan te kon it baamu gi du waajib man dóob la du ñu sopp la fas la faraidul wudui ay faratay njàpp sabun juróom ñaar lañu ak niyatu yéene mooy farat mooy benn farata bi pr yéene mooy lan ñetti anam la dama ko wax ci téere yeneen yi ci topp dangay yéene def farata kuy julli day dañoo farataal ci moom jàpp te damay bëgg a julli kon maa ngi def farata bii ma yàlla teg ni mu ma tegee farata julli waral teg na ma farata jàppal bi ngay bëgg a julli maa ngi def ab farat wala nga yéene ni xadas bi ma yor te mooy yàkka njor njàpp gi dama bëgg bindi ko mu tàqalikoog mag noonuot anamu yéene la wala nga yéene ni dafa am lu ñu tere ku jàppul ni ki laal téere alquran ak yooyu te man daal dama bëgg saña laal téere bi laal téere bi laa bëgg mu dagan ci man kon maa ngi def lu tax mu dagan ñetti anam yooyu mooy yu foor yi nga xam ne noo ko yéene njàpp mi dana baax te danga ca mën a def lu mu leneen anniyatu waxasul wa ci ak raxas kanam ni mu war a toll téere yi ko sut nag dana ñu ne mu ngi tàmbale waxadduhu ma bayna chaari rasi mutaaj ila atarafi zaqan wa waxasul yadayni ak raxas ñaari loxo ilal mirfaqayni ba ci ñaari concoy yi ومسح رأس أجراي بوب وغسل رجلين أجرخس نياري تانك إلى الكعبين بتي نياري دجر نياري بتي تانكي ودلكو أكبر كوكواتم تفارة بين جابل بوب بوك عند مالك والثور أجوكال بيان مصوتي بان دوغانتي دوغانتي بياغ بيينغ مجيونا رخس ديوو مدورة رخسات دينغ dalku bomb ci farata yi ñatt la bok and malik ah ñu bare ci ulama wi borom mazahib yi bomb boole wuñu ko ci farata yi ñam ku melni shafi ci digg ba ndax namu ko gisee neena lay ji tuddum bomb dafa ni faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ويوخل ادلكو بومبلن كون بومب دو فاراتا خنا كون مون داكاي باي مو نيك مون دوب رك دا داكاي جيفانديكو قات ان انداخ دي كين نيولو يونن تبو دان جاب دو بومب كان واخو واو مالك دي دولي تي لول واو بومب جي لي ام لا واو فاراتا لا واجب لا يتم نيت نم كو جيسه نينا يونن تبي عليه السلام ورني تي حديث jappena lu mat mud sangona lu mat sa' ñent mud ci jëm ju toll na jëmum su fekkon ni sangayu farata bi nga xamni lu tollu na lelli tuwe ci sa yaram bu toyil ci ngay li yaquna julli yo ci yaq ci yaquna to ku ne xamni yoni musta julli ju yaqku ci ngir labbu manki kon nan la ñent mud dajé yaram to na jëm yaronte bi alayhi salatu wassalam su fekke bomb andu ca su ca bomb andu kon nan la koy mëna dajé te dajgi xat an wajib la ndax bu jëgo ndox mané ko xëpp ci kaw yaram bi ak da nga mën daj ba lu toll na lélu tu wo wu toyit amu ci du mëna am ah mud ndox soko lu tolok liver so ci jappé ci yaramu mat hein su féké andul ak ratalé ndox mi té loloy donku kat su andul nga ratalé ndox mi sa loxo japp ñu du ba lol dé malik ni dal ko ci ñane taxaw and ak laaje ni comme ay jitt tudd ko rek du non farat ah du far taway ko ko ci bayyi sa japp du bax wal fawru wa sunnahu ay sunnah japp ghaslul yadayni moy raxas ñaari loxo ila al qa'ini be ci ñaari tiwu jara inda shuroi fa ngay tambali lolu sunnah ci su moy jek mom wal madmadatu ak galax ndiko moy dugal ndox ci gemi ak goj gojal ko ak yabiko lolu haqiqa madmadatu nafs bi def ji la nirol madmadatu goj gojal joju nga koy def dewe fo qalu tamaddada bo fekke ndox ni dugalo ko ci gimin gi wala bang ko ci dugale dang ko won defu do sunna soko wonul dugal ci yebbi waye goj gojelo dooro yebbi amulo sunna sgal wax di idkhalul ma'i fil fam thumma khad khadatuhu thumma majjuhu lolu jef yoyu mo tuddu mad madat sunna wal istinsaq aksara niku xecc ndox mi mu wi ci bir bakkan wal istinsaq saru ak firu mana ngeb bakkan bi bo buntu be xat nga pous ko dole salte fetax gen waradu mashi ra'si ak delo masa bop mu joge ci ndong ga jëm ci ci ja wa mashul ununaini ak ya ray ñaari nopi biru bitti bir bi mo fete ak lex bitt bi mo tafu ci bop wa tajidul ma'i ak besal ndox mi mana toyalat loxoy lahuma pour ray ñaari nopi yaani te fek toy toy nga fade lu deug bu fekke loxo bi meunon na massa ndax wowul waaw kon man nga ci am sunu sunu ray waye kon nga dese benen sunu soko toyalaton occasion nga benen sunu ñaarel soko toyalate massa sunu massa ci def nga ko am nga ngene lu toyalat muy ñaari sunu waaw mu dekk nak ndax dañu wax duggal fi sunu waxi bop ni te fek toyay des ci loxo ba lolu téré bi wax ko xam nga di ñoko waaw kon nak bu fekke mafhum lolu bu fekkon bi nga massa massa sa bop ba nopi des loxo yi dafa wo kon ni musta toy kombe am nange ame sunna masano bo mon am sunna dem te toyelo kon fofu ken du fa tej didul ma ima nak sunna ñaarel kat ndax ben bu mën ta am te toyelo dox ndax loxo bu wo mun ken du ko massa xana ci tim te tim sax dang ko lal ci souf wa tartibu ak jit lante bi war baynal faraid digante ay farate japp kanam juk tank muji ay ni ñu tartibo lolo tartib bi sunna la ci farate yi wa man nasiya kufatu wa fardan ak farata min a'da'ihi ci ciiri jappam mu fet fa in tadhakkarahu sufaka fat lanako bil qurb ci jege day dora agala japp mi rek fateni farata sangam di defuma kon fa'alahu nako def wa ma ba'dahu ak la ne ci ganawam doon dara topon na ci bu melu li tank tank mom boko raxase boko fat bu fekke nafu mu lolou bi bu fekkone bi nga mase